محمد محمد محمد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد محمد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد مکھڑا سونا پاک نورانی مکھڑا سونا پاک نورانی طہ جس دی ہے پیشانی طہ جس دی ہے پیشانی دتا نور پھیلا محمد دتا نور پھیلا محمد محمد محمد حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد آمین پاک دی اکھ دے تارے آمین پاک دی اکھ دے تارے عبداللہ دے راج دلارے عبداللہ دے راج دلارے سارے جگ دے شاہ محمد سارے جگ دے شاہ محمد خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے قضا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد چکے اجلج پال حلیمہ چکے اجلج پال حلیمہ ہو گئی خوشحال حلیمہ ہو گئی خوشحال حلیمہ دتا خوب رجا محمد دتا خوب رجا محمد محمد محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد اللہ کا قرآن گوائے اللہ دا قرآن گوائے صفت کردا آپ خدائے صفت کردا آپ خدائے رب دی خاص عطا محمد رب دی خاص عطا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد ڈبے سورج موڑ وکھایا ڈبے سورج موڑ وکھایا چن بھی سونے توڑ وکھایا چن بھی سونے توڑ وکھایا دتا رخ ٹرا محمد دتا رخ ٹرا محمد محمد محمد حق لا الہ الا محمد یا حق محمد یا محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد کہندے نے سدھی گنی وی کہندے نے سدھی گنی وی کہندے نے فاروق علی وی کہندے نے فاروق علی وی ساڈی سب دی چاہ محمد ساڈی سب دی چاہ محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق